सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 53वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 20वीं कक्षा। तो अर्थ संग्रह में वेद के जो भाग किए गए थे समझाने की दृष्टि से, तो विधि था, उसके बाद में मंत्र था। तो मंत्र को हमने कल कुछ देखा था और उससे पहले का भी विधि का जो था, जिसमें अधिकार विधि से संबंधित कुछ बात थी, उसको भी हमने देखा कि अधिकार किसका होता है। शास्त्र में जो कहा गया है उसके अनुरूप वहां वहां उनका अधिकार प्राप्त होता है। तो मंत्र के संदर्भ में था, मंत्रों के द्वारा जो बताया जाता है, तो उसमें इन्होंने कहा था कि इसमें नियम विधि का आश्रय होने से, मंत्र के द्वारा ही स्मर्तव्य का होने से, मंत्र को इन्होंने कहा था कि क्रम के स्मारक होते हैं। स्मारक मतलब स्मरण कराने वाले, ये जो स्मारक बने हुए होते हैं ना महापुरुषों के, शहीदों के, वो स्मारक वास्तव में वो भी है, वो उनकी यादगार होती है, स्मरण कराने वाले होते हैं। पर हमारे मन में स्मारक का क्या मतलब आता है, एक कुछ चबूतरा बना हुआ हो, मूर्ति हो, और कोई एक खंभा या स्तूप जैसा कुछ बना हुआ हो ऊंचा, बोलिए उसका स्मारक है, हम उसको भौतिक को लेते हैं, लेकिन स्मारक का मतलब यही है, स्मरण कराने वाला। तो मंत्र क्रिया के क्रम को स्मरण कराने वाले होते हैं, तो ये मंत्रों से ही क्यों स्मरण हो क्रम का, बिना मंत्रों के भी तो स्मरण कर सकते हैं हम। तो उसके लिए इन्होंने एक वाक्य बोला था, लिखा था, चूंकि शास्त्र में मंत्रों से ही स्मरण की बात कही गई है, स्मरण रखना है लेकिन कैसे, मंत्रों से ही, यही नियम बनाया गया, नियम विधि की गई, तो इसको लेकर के आगे ये नियम विधि और एक परिसंख्या विधि, वो सब आगे चर्चा चलेगी। तो वो कल वाले पाठ में से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 140 इसमें जो संस्कृत वाले में दूसरा अनुच्छेद है, क्वचित तू पुरुष विशेषण त्वेन आसूतम अप्याधिकार विशेषणम, तो यहाँ पर दृष्टांत से दृष्टांत को समझाना चाह रहे हैं जी। तो ये नहीं, ये दृष्टांत ही है बस, दृष्टांत दृष्टांत कोई अलग अलग नहीं है यहाँ पर। एका कि कहीं ऐसा होता है कि जहां पुरुष से संबंधित कोई विशेषण नहीं दिया हुआ होता तो भी हम उस पुरुष का विशेषण वहां पर ले लेते हैं, वो वहां पर ले लेते हैं, लिखा हुआ नहीं होता, यानी श्रुति में वाक्य के अंदर नहीं लिखा हुआ होता है। जैसे ऊपर कहा था राजा राज सूये न स्वराज्य कामो ये जेता, तो स्वराज्य कामा राजा, ये वहां पर हमारे को पुरुष का विशेषण मिल रहा है। लेकिन कहीं विशेषण नहीं भी मिलता है तो भी वहां अधिकार अधिकारी का हम निश्चय करते हैं, बिना पढ़े हुए भी आता है अश्रुत होने पर भी। तो उन्होंने कहा अश्रुतम अपि अधिकारी विशेषणम, फिर भी वो उस अधिकारी का जो उस कार्य को कर सकता है उसका विशेषण बन जाता है, साक्षात नहीं पढ़ा गया होता है। इसका बस एक उदाहरण दे दिया इन्होंने आगे। हाँ इसमें प्रतीत तो ऐसा हो रहा कि जैसे यहाँ पर इन्होंने पुरुष का विशेषण को लेकर कि वहां जहां उसका कथन न किया गया हो, ठीक है, इसमें उदाहरण दृष्टांत दृष्टांत भी ले लिया इन्होंने, लेकिन दो उदाहरण दे दिए इन्होंने, एक अध्ययन विधि वाला दे दिया, उससे फिर अग्नि आधान का ले लिया है, ठीक है, ले सकते हैं। अग्नि आधान से इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं दृष्टांत में जी? नहीं, अग्नि आधान दृष्टांत नहीं है, फिर दृष्टांत है वो, एवं इसी प्रकार से अग्नि साध्य जो भी कर्म है, अब ये कर्मकांड से संबंधित ही कर्म लिए जाएंगे, भोजन आदि बनाना नहीं ले रहे हैं अभी यहां पर। अग्नि साध्य जो कर्म है उसकी आधान सिद्ध अग्निमत्ता है, आधान के द्वारा विधिवत आधान करके, अग्नि आधान जो करते हैं आधान करके जो अग्नि सिद्ध हो गई है वो होना यहां पर ज्ञात है। ठीक है, तो अब जब कर्म का विधान किया जाएगा तो वो किसके लिए किया जाएगा, सिद्धाग्नि मंतम प्रति एव, जो सिद्ध अग्नि वाला है, जिसने अग्नियाधान पूर्वक अग्नि को रख रखा है, आहिताग्नि है, तो जो सिद्धाग्नि वाला है उसके प्रति ही ये उपदेश दिया जाएगा, ये कर्म करें। तो यूं तो करें तो सब मनुष्यों के लिए प्राप्त होने लग रहा है, पर यहां भी अधिकारी विशेष का ग्रहण किया जाएगा, किसका, जिसने आधान करके अग्नि बना रखी है, ऐसी अग्नि वाला जो है उसी के प्रति लगेगा ये, जबकि कहा नहीं गया है यहां पर ये कैसे निकाल लिया, क्योंकि ये जो कर्म है ये आधान की हुई अग्नि में ही किए जाते हैं, तो जिसके पास आधान की भी अग्नि है या जिसने आधान कर रखा है उसी पुरुष के प्रति ये विधि मानी जाएगी, वही पुरुष इस कर्म को करने का अधिकारी बनेगा। तो न लिखे हुए होते हुए भी ये हमें ज्ञात हो गया, ऐसा विद्या वाला उदाहरण दिया इन्होंने उसमें। ठीक है, और बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 140 140 जी हाँ, इसमें जो संस्कृत भाग में अंतिम अनुच्छेद है एवं सामर्थ्यम अपि, हाँ, वो सामर्थ्य को किस प्रकार समझा रहे वो समझ में। सामर्थ्य जैसे हमारे आंख नाक कान आदि इंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं, शरीर में बल है, स्वस्थता है, ये सब सामर्थ्य लिया जाएगा, ये इसमें अंतर्भावित है। अर्थात अब किसी ने मान लीजिए अग्नियाधान तो कर रखा है लेकिन अभी रुग्ण है, वो दुर्बल है, धन नहीं है, ये साधन नहीं है उसके पास में, तो अभी समर्थ नहीं है उसको करने में, उस पर ये लागू नहीं होगा, समर्थ है उस पर लागू होगा है? उसके आगे जो पंक्ति है हाँ, आख्या एवं सामर्थ्यम अपी, अब ये सामर्थ्य भी, सामर्थ्य यानी शक्ति, शक्ति क्रिया के साथ में जुड़ी हुई रहती है इसलिए वो भी आक्षेप लभ्य है, वो आ ही जाएगी। कैसे, उसकी पुष्टि के लिए इन्होंने ये वचन दिया है, एक न्याय दिया है, क्या कि आख्यातानाम अर्थम ब्रुवताम शक्ति ही सहकारिणी, अर्थम ब्रुवताम आख्यातानाम, अर्थ को कहते हुए जो आख्यात है, क्रियावाची शब्द है, क्रिया है, उनका शक्ति उसकी सहकारिणी होती है, शक्ति तो जुड़ेगी ही, अंतर्भावित है, कोई भी क्रिया करेगा तो बिना शक्ति के कर नहीं सकता, बिना इंद्रियों साधनों के कर नहीं सकता है, तो वो तो साथ में जुड़ा हुआ ही है। तो जैसे वहां पर यहां कहा गया उसी न्याय से यहां पर भी ले लिया जाता है कि सामर्थ्य तो होनी ही चाहिए उसमें। इति न्यायात समर्थम प्रति एव विधि प्रवृत्ति है, विधि की प्रवृत्ति समर्थ के प्रति होती है, असमर्थ के प्रति नहीं हो सकती। अब किसी को कोई कर्म करना है, उसका कुछ निश्चित समय है और अभी वो मूर्छित पड़ा हुआ है, कैसे करें, अब नहीं करेगा तो प्रायश्चित करना होगा उसको, गलत हो गया उसे, भाई मूर्छित है वो, समर्थ ही नहीं है अभी, रुग्ण पड़ा हुआ है, दुर्घटना हो गई है, हाथ पैर टूट गए, कैसे करेगा वो, उसके लिए लागू नहीं होते नियम। यानी हम इन कार्यों को करने में इतने कट्टर या ऐसे भी ना बन जाएं कि इन चीजों के लिए अवकाश भी ना रख सकें, समर्थ के प्रति ही होता है ये, तो कर्मकांड है, कर्मकांड के अलावा भी चीजें ले लीजिए आप, और भी बहुत सारी चीजें कि हमारे को मेहनत करके खाना चाहिए, मांग के नहीं खाना चाहिए, एक गृहस्थी के लिए बोल रहा हूं, ब्रह्मचारी के लिए नहीं, साधु संतों के लिए वो अलग कर्तव्य है उनके, लेकिन गृहस्थी के लिए, लेकिन कोई गृहस्थी होते हुए भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए और उसको मांगना पड़ जाए तो उनके नहीं, आपको तो कमा करके ही खाना है, तो उन स्थितियों में असमर्थता में तो ये चीजें लागू नहीं होती हैं, वहां तो अवकाश रखना ही होता है, ये अपवाद है। लेकिन जहां जहां ये नियम है वो कहां लगेंगे, समर्थ व्यक्ति पे ही लगते हैं, समर्थ पे ही लगते हैं, बच्चों पे, अति वृद्ध पे, रुग्ण पे, इन पे नहीं लगते। पृष्ठ संख्या 145 145 हाँ, इसमें जो हिंदी व्याख्या है संस्कृत व्याख्या के बाद उसका जो दूसरा अनुच्छेद है मंत्र का यह लक्षण प्रायिक है हाँ, वो एक बार समझ हाँ, तो ये जो मंत्र का लक्षण मतलब प्रयोग संवेतार्थ स्मारक मंत्र, ये जो लक्षण किया गया यहां पर मूल में जो किया गया, तो प्रयोग एक साथ हो उस अर्थ के स्मारक जो होते हैं वो मंत्र कहलाते हैं। अब ये जो अर्थ है ये कैसा है, तो बोले मंत्र का ये लक्षण प्रायिक है, प्राय होता है, सदा नहीं कह रहे हैं, प्रायिक है, प्राय ऐसा होता है। नहीं तो लक्षण को हम कहां घटाते हैं, वैसे कैसे घटाते हैं, पूरा पूरा घटना चाहिए उसमें, अगर वो सब में नहीं घट रहा है तो उसको अतिव्याप्ति दोष कहा जाएगा। जो बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्र तो हैं लेकिन ये जो लक्षण कर दिया गया वो सब मंत्रों में घट नहीं रहा है, अधिकांश में घट रहा है लेकिन सब में नहीं घट रहा है, तो जितने में नहीं घट रहा है ये छूट गया, इसलिए उसको कहते हैं इसकी अव्याप्ति हो रही है, पूरे को व्याप्त नहीं कर रहा है, जितने जितने मंत्र थे उस पर लक्षण घटना चाहिए, ऐसे ही अतिव्याप्ति वाला दोष भी आता है, तो ये अव्याप्ति होती है, तो दो लक्षण में दोष माना जाएगा वो। तो ये पहले ही कह रहे हैं कि ये जो लक्षण किया गया ये प्रायिक है, मोटे तौर पे किया गया है, प्राय ऐसा घट जाएगा लेकिन सब में नहीं घटेगा, स्वीकार कर रहे हैं, पर चूंकि प्रायिक कह दिया, कई बार लक्षण प्रायिक भी किए जाते हैं और उसको हम तत्वतः देखेंगे तो अव्याप्ति दोष से युक्त है, लेकिन वो भी चलते हैं कई बार, उस तरह के भी लक्षण चलते हैं। तो उन्होंने कहा मंत्र का यह लक्षण प्रायिक है, अर्थात वेद के बहुविध वाक्यों में सामान्यतः यही लक्षण जैसे तैसे घटित हो पाता है, अन्य नहीं। वेद के वाक्यों में और भी बहुत सारे कोई लक्षण हो सकते हैं, तो ये लक्षण ऐसा है जो जैसे तैसे भी हो लेकिन बहुतों में प्राय में घट पाता है, सब में तो भले ही नहीं घट पा रहे। क्यों? क्योंकि कुछ स्तुति रूप होते हैं, कुछ प्रश्न रूप एवं कुछ उत्तर रूप। अब इनका क्रिया के स्मारक में या संवेतत्व में, प्रयोग के संवेतत्व में कोई संबंध नहीं है, ये जो बताया इन्होंने जिसमें केवल स्तुति की गई है वो क्रम को नहीं बता रहा है, प्रश्न किया गया है, उत्तर दिया गया, ऐसे वेद मंत्र होते हैं। इन अनेक प्रकार के मंत्रों के सटीक भिन्न भिन्न लक्षण हो सकते हैं, अलग अलग के अलग अलग लक्षण कर दिए, किंतु सम्मिलित सबका एक सामान्य लक्षण यही बनता है। इनकी दृष्टि से इन्होंने क्या सामान्य लक्षण इन्होंने कहा यही बनेगा, औरों के लक्षण देखेंगे तो वो तो और भी नहीं घटेंगे, कम घटेंगे, ये फिर भी अधिक घट सकता है, क्योंकि प्रकार भिन्नता होने पर भी सबसे किसी न किसी प्रकार के अनुष्ठानोपयोगी अर्थ का ही ज्ञान होता है। तो वेद के जो अलग अलग मंत्र हैं, स्तुति के हैं, प्रश्न के हैं, उत्तर के हैं, कितने भी वो मंत्र हों, कैसे भी हों, अलग अलग प्रकार के, एक वेदों की वर्णन शैलियां पुस्तक है रामनाथ जी वेदालंकार की, वो भी और भी कई ग्रंथ मिलते हैं जिसमें वेद मंत्रों को ऐसे छांटा गया है, वो निरुक्त के आधार पर, निरुक्त में भी कुछ मंत्र अलग अलग छांटे गए कि ये इस प्रकार के मंत्र हैं, ये इस प्रकार के मंत्र हैं, उसी को और उन्होंने विस्तार किया है, तो उसमें कोई मनोरंजन वाला है, कोई हास्य वाला है, कोई पहेली है, प्रश्न है, उत्तर है, विधि है, निषेध है, ऐसे उन्होंने बहुत सारे वर्गीकरण किए और उसके उदाहरण भी दिए। तो इन्होंने कुछ कहा स्तुति आदि का, कुछ चीजें हो गई वहां पर, तो इन सब के होते हुए भी इनके अलग अलग लक्षण तो हो सकते थे। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी किसी न किसी अनुष्ठान से तो जुड़ी हुई हैं, यानी कर्म क्रिया से जुड़ी हुई हैं, किसी न किसी क्रिया से जुड़ी हुई हैं। वहां कहीं स्तुति की जा रही है तो भी कुछ क्रिया कही जा रही है हमारे को। मंत्र जो है कर्म के स्मारक होते हैं, कर्म को याद दिलाने वाले होते हैं, कर्म का क्रम भी बता देते हैं और कर्म की भी कुछ ना कुछ विधि कह देते हैं। केवल स्तुति है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम, मैं स्तुति करता हूं, करूं ये विधि थोड़ा ना की जा रही है यहां पर, मैं करता हूं बस, केवल एक वर्णन है कि वो मैं करता हूं, लेकिन ये भी फिर भी कर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, किसी भी लिंग में आए, किसी भी काल में आए, तो मंत्र चाहे स्तुति वाला हो चाहे प्रश्न वाला हो, वहां कहीं ना कहीं क्रिया का तो जोड़ प्रत्यक्ष परोक्ष हम लेते ही हैं, लेना ही होता है, कुछ ना कुछ हमारे लिए वहां पर बोधन है कि आप ऐसा करो या ना करो, दोनों तरह से हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ये कहा कि क्योंकि प्रकार भिन्नता होने पर भी सबसे किसी न किसी प्रकार के अनुष्ठानोपयोगी अर्थ का ही ज्ञान होता है, कुछ ना कुछ वहां पर आएगा ही। तो आचार्यों में प्राय यही लक्षण प्रसिद्ध है, इसलिए भी इसे प्रायिक कहते हैं। दो तरह से उत्तर हुए, एक तो क्योंकि इनमें कर्मों का उल्लेख है, प्रयोग का उल्लेख है, अनुष्ठान से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रायिक लक्षण ये कर दिया भाई स्मारक होता है, अन्य लक्षण ऐसे नहीं घट सकते थे, ये घट रहा है। दूसरा कहा कि आचार्यों में प्राय यही लक्षण प्रसिद्ध है, इसलिए भी इसको प्रायिक कह देते हैं। एक तो ऐसा मंत्रों में घटे, अधिकतर में घट रहा है इसलिए प्रायिक है, एक है कि जो इसके आचार्य लोग हैं जो इसके लक्षण बताते हैं मंत्र के, उनमें यही लक्षण प्रसिद्ध है, आचार्यों में ये प्राय ये लक्षण दिया जाता है, लोग ऐसी ही परिभाषा करते हैं अधिकतर, ये दोनों दृष्टियों से कहा गया। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है आचार्य जी। 144 पृष्ठ में जो मंत्र विभाग के सबसे अंत में बताया गया था कि मंत्रैरेव स्मर्तव्यम इति नियम विधि आश्रयणात्, मंत्र से ही स्मरण करना चाहिए, ये नियम विधि का आश्रय लेने से हमें जो भी अनुष्ठान करेंगे हम उनको मंत्र से ही अनुष्ठान करना चाहिए। तो जो भी नियम बनाया जाता है वो किसी न किसी कारण से बनाया जाता है, तो बिना कारण नहीं बनाएंगे तो यहां पर भी तो नियम बनाने का कुछ कारण होगा। बिल्कुल, उसमें कोई ना प्रयोजन तो हम मान ही सकते हैं, उन्होंने नहीं दे रखा है तो हम उहा करेंगे। अगर मंत्र नहीं दे रखा, वहां उसका कारण नहीं बता रखा है, केवल नियम कर रखा है, तो निष्प्रयोजन तो होगा नहीं, ये निश्चित बात है। तो उसकी फिर हम उहा करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप यज्ञादि के प्रसंग में देख सकते हैं स्वामी दयानंद जी ने क्या लिखा है, मंत्रों का पाठ क्यों करना चाहिए, वेदों की रक्षा होती है, वो भी एक प्रयोजन हो गया, हमारे को याद रहने चाहिए, चलना चाहिए वो क्रम, नहीं तो वैसे ही कर सकते थे। और अर्थ सहित करते हैं, अर्थ की भावना करते हैं, वो सब भी है। हम वेद मंत्रों को बोलते हैं उससे ही एक हमारे अंदर अलग भावना आने लगती है, दूसरे गीतों से भी तो कर सकते थे, किसी मनुष्य रचित वाक्यों से भी रख सकते थे, अपनी कविता से भी कर सकते थे, बिना उसके भी कर सकते थे। लेकिन एक तो हमारे को चूंकि भावनाएं भी बनानी है अंदर, एक मनुष्यकृत वाक्यों से होती है, एक वेदकृत वेद वचनों से, ईश्वर के वचनों से होती है, अर्थ का बोध तो होना चाहिए, लेकिन मंत्रों से भी अंतर पड़ता है। एक वेद मंत्र मिलता है स्तोमैर विधेयम आग्नेय, हम स्तोमों से जिसमें स्तुति की जाती है उनसे परमात्मा की अग्नि की स्तुति करें, उसकी उपासना करें, हम वेद मंत्रों के अनुसार परमात्मा की स्तुति करें, वेद मंत्रों से करें, वेद स्वयं कहता है उनका प्रयोग करें, एक तरह से विधि हो गई है। तो ये इस परंपरा में वेद की रक्षा के लिए भी, हमारे हित के लिए भी ये सब चीजें कही गई हैं, तो नियम बनाया गया। लेकिन फिर भी जब इसको कहा गया, लक्षण किया गया, तो प्रयोग विधि स्मारक कहा गया, उस पर कोई कह सकता है कि भाई ये तो हम वैसे भी याद रख लेते हैं, आप ये जो प्रयोजन बता रहे हो ये तो हम वैसे भी कर लेते हैं, विकल्प भी हैं इसमें, उपाय अंतर हैं, उसके लिए कहा जा रहा है नहीं, चूंकि अनेक उपाय हैं लेकिन शास्त्र इस वक्त इस उपाय को बताता है, उस उपाय को लेना चाहिए क्योंकि इसमें अधिक लाभ है, ये विधान है, इसलिए ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, आगे बोलिए जी। यहाँ जो अधिकार विधि की जो चर्चा चली थी तो उसमें एक इस तरह से भी व्याख्या हुई थी कि बिना विशेषण के भी अगर वाक्य हैं तो उससे भी हम अधिकार विधि का निर्णय कर सकते हैं। तो ऐसे में जी अगर मान लीजिए कोई भी प्रेरक वाक्य है कि ऐसा करना चाहिए, तो हर उस वाक्य में चूंकि विशेषण नहीं है तो भी भाई कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो सामर्थ्य जिसके पास होनी चाहिए उस कार्य को करने की, तो फिर हर वाक्य में ऐसे में फिर हम अधिकार विधि का उल्लेख वहां पर कर सकते हैं, ऐसा माने हम कर सकते हैं। कुछ जगह जन सामान्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए हो सकती है, सामर्थ्य वाली बात तो सब जगह घटेगी। अगर विशेषण भी दे रखा है वहां भी सामर्थ्य का नियम तो लगेगा, विशेषण दे रखा है लेकिन वो सामर्थ्य नहीं है तो कैसे करेगा। तो जहां विशेष कहा गया है उससे संबंधित और पूरे शास्त्रों को देखते हैं कि भाई ये इनके ऊपर लागू होती, वहां पर हो जाएगा, उन्हीं लोगों पर लगेगा। अब वेद के अंदर कुछ बातें राजा के लिए लिखी हुई हैं, तब उसके लिए राजा तो होना चाहिए उसको, वो प्रजा है, राजा नहीं है तो उस पर कैसे कटेगा। कुछ बातें गृहस्थियों के लिए कही गई हैं, जो गृहस्थी नहीं है उन पर कैसे लगेगी वो बात, बच्चों पर कैसे लगेगी वो बात। तो सामर्थ्य वाली बात सब जगह है, और अगर कुछ विशेष नहीं कहा गया है तो वो कार्य कैसे होता है, कौन कर सकते हैं, उन्हीं पे लगेगी, समर्थों पे ही लगेगी। वायुयान उड़ाने चाहिए, ये वायुयान बनाने चाहिए, भाई जो जानता है वही तो, चिकित्सा करनी चाहिए, भाई कौन जो जानता है वही तो करेगा, उसी पे लगेगा सामर्थ्य असमर्थ्य, फिर वहां पर घटेगा, लेकिन हर किसी पे नहीं घटेगा। नदियां बनानी चाहिए, हर कोई तो ना बनाएगा, जो उस तरह की विधिवत पढ़ करके आया है, क्षमता रखता है, जानता है, उसी के लिए, अथवा राजा के द्वारा नियुक्त किया गया है, अधिकृत व्यक्ति है, ऐसे ही तो वो चीजें साथ में जुड़ जाएंगी। तो कार्य है तो कोई ना कोई तो उसका अधिकारी होगा ही, करने वाला पात्र योग्य वो तो होना ही है, कौन होना है वो हम इस तरह से निर्णय कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो मंत्र के विभाग में इन्होंने मंत्र की मीमांसा की और उसमें अंत में नियम विधि के आश्रय की बात कही, तो अब आगे ये नियम विधि को प्रारंभ कर रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 146 और इस प्रकरण की संख्या इनकी 47वीं है। नियम क्या होता है? अब नियम हम बनाते भी हैं, प्रयोग भी करते हैं, नियम किया गया उसको स्पष्ट कर रहे हैं। नाना साधन साध्य क्रियायाम, नाना मतलब अनेक, अनेक साधनों से सिद्ध की जाने वाली जो क्रिया हो उसमें, कोई क्रिया की जानी है और उसको सिद्ध करने में अनेक उपाय हो सकते हैं, अनेक साधन हो सकते हैं, उन क्रियाओं में उस जगह पे, जहां किसी क्रिया को करने में एक ही साधन है निश्चित और कोई है ही नहीं, वहां ये बात नहीं लगेगी, नियम विधि वहां संगति नहीं है, क्योंकि एक ही प्राप्त है। तो किसी क्रिया को करने में जब अनेक साधन उपस्थित हो रहे हों, संभव हो वहां पर, तो नाना साधन साध्य क्रियायाम, एक साधन प्राप्त, उन जो अनेक साधनों में है उनमें से किसी एक साधन की प्राप्ति हो गई उसके होने पर, अप्राप्तस्य अपर साधनस्य, और जो दूसरा साधन है उसकी अभी प्राप्ति नहीं हो रही है, अनेक साधन है, अनेक साधनों में से एक ही प्राप्त होगा, दूसरों की अप्राप्ति हो गई, तो जिनकी अप्राप्ति है उनमें से अप्राप्तस्य अपर साधनस्य, प्राप्त से भिन्न जो अपर है उसकी, प्रापको विधि, प्राप्त कराने वाली जो विधि है उसको नियम विधि कहते हैं। यहां से अजमेर से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना रूप एक कर्म हुआ, कार्य हुआ, क्रिया हुई, ये कितने साधनों से हो सकती है? अनेक साधनों से हो सकती है। हम पैदल जा सकते हैं, हम साइकिल से जा सकते हैं, हम कार से जा सकते हैं, हम बस से जा सकते हैं, हम बस से जा सकते हैं, अजमेर से सीधा तो वायुयान है नहीं, अभी हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, हो तो भी चलो मान लिया वायुयान से जा सकते हैं, किसी भी तरह हमारे पास अनेक साधन हैं। एक समय में हम कितने साधनों से जाएंगे? एक ही से जाएंगे, तो जिससे जा रहे हैं वो तो है प्राप्त, और जिनसे नहीं जा रहे हैं वो अभी अप्राप्त हैं, वैसे तो हैं वो साधन, लेकिन जब एक साधन हमने पकड़ लिया तो बाकी साधन अप्राप्त हो गए हमारे को, वो दूसरे नहीं लग सकते, लेकिन हमारे पास विकल्प भी है, किसी समय हम बस से चले गए तो किसी समय रेल से भी चले गए, तो जिस समय बस से जा रहे हैं तो रेल अप्राप्त है, और जिस समय रेल से जा रहे हैं अब बस अप्राप्त है हमारे को, तो ये सब विकल्प से तो प्राप्त है, या ये या ये या ये, लेकिन विकल्प है, हमेशा नहीं प्राप्त है, जब जब दूसरा साधन रहेगा तो अन्य साधन अप्राप्त हो जाएंगे, तो उस स्थिति में जो अप्राप्त है उसको भी प्राप्त करा देना। तो यहां से दिल्ली जाने में बस के द्वारा जा रहे हैं वो तभी प्राप्त है जब बस से जा रहे हैं, बाकी साधनों के प्रयोग में वो अप्राप्त है। अब ऐसे में यदि कहें कि नहीं आपको बस से ही जाना है, यही लगा दिया ना, नियम आ गया, अब इसने क्या किया? बस की प्राप्ति कराई, बस तो वैसे भी प्राप्त थी, बस तो वैसे भी प्राप्त थी, लेकिन जब बस का विकल्प था तभी वो प्राप्त थी, जब रेल का विकल्प आ रहा था तब बस प्राप्त नहीं थी, कार से जा रहे हैं तब अब रेल प्राप्त नहीं थी, तो ये प्राप्त भी है जब उसका अवसर होता है, जब दूसरों को अवसर हो रहा है तो वो अप्राप्त भी हो रही है। तो ये जो अप्राप्त वाला अंश था वहां पर भी प्राप्ति करा देना ये नियम कर रहा है। बस से ही जाना है, अब ये नियम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब बस की प्राप्ति थी तब तो थी ही, लेकिन जब दूसरे साधनों से जा रहे थे तब बस की अप्राप्ति थी, वहां बस की प्राप्ति करवाई जा रही है। बस से ही जाना है आपको, ये नियम किया गया। तो क्या कहा इन्होंने, फिर से पंक्ति देखिए, नाना साधन साध्य क्रियायाम, अनेक साधनों से जिस क्रिया को किया जा सकता है उसमें एक साधन प्राप्त हो, किसी एक साधन के प्राप्त होने पर अप्राप्त से अपर साधन से, जो साधन अप्राप्त था उसका प्रापक जो विधि है उसको नियम विधि कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए आगे बोल रहे हैं, यथाहु, जैसे कि कहा है, विधि अत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सति। एक तो विधि होती है, ये नियम किया जा रहा है, नियम को भी एक विधि कह देते हैं, लेकिन जो शुद्ध विधि होती है वो कैसी होती है, अत्यंत अप्राप्ति में होती है, किसी भी तरह से प्राप्ति नहीं थी, अपूर्व होती है वो, पहले नहीं कहा गया है, किसी भी तरह प्राप्त नहीं था और अब जो कथन किया जा रहा है उसको विधि कहते हैं। विधि अत्यंतम अप्राप्त हो और नियम पाक्षिके सति, नियम तब होता है जब पक्ष में वो प्राप्त हो रहा है, पक्ष में अप्राप्त हो रहा है, पहले किसी और ढंग से प्राप्ति है, बस की, रेल की, कार की प्राप्ति है हमें, लेकिन वो पाक्षिक है, दूसरे से भी जा सकता है, तीसरे से भी जा सकता है, किसी भी साधन से जाए, तो एक पक्ष में प्राप्त हो रहा है, दूसरे पक्ष में नहीं भी प्राप्त हो रहा है। तो जब पाक्षिक प्राप्ति होती है तब नियम किया जाता है, अर्थात नियम तभी होगा जब पहले प्राप्तियां होंगी और अनेक प्राप्तियां होंगी, तब ये संगत लगता है कि नहीं इससे जाना है, यानी हमेशा इसी से जाना है। नियम पाक्षिके सति, आगे तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। एक तीसरा है परिसंख्या, परिसंख्या किसको कहा जाता है कि तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ, यहां भी और वहां भी प्राप्त हो रहा है, इस तरह भी प्राप्त हो रहा है, उस तरह भी प्राप्त हो रहा है, दोनों तरह से प्राप्त हो रहा है, युगपत प्राप्ति हो रही है, तब परिसंख्या की जाती है। इसके बारे में और आगे बताएंगे। अस्य अर्थः, इसका श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधि अपूर्व विधि। विधि के लिए कहा था अत्यंतम अप्राप्तौ, तो प्राप्ति किससे होती है, प्रमाणों से प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, तो कहा प्रमाणांतर से, अन्य प्रमाणों से जो अप्राप्त था उसको प्राप्त कराने वाली जो विधि होती है उसको विधि कहते हैं, वो अपूर्व विधि होती है, पहले नहीं हो रही, किसी से प्राप्त नहीं है। उदाहरण दिया, यथा यजेत स्वर्ग काम इत्यादि, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, तो इसे याग की प्राप्ति, स्वर्ग के लिए याग की प्राप्ति, याग को करने की प्राप्ति विधि हमारे को और किसी तरह प्राप्त नहीं थी, इसी वचन ने की है, विकल्प भी नहीं था, यही था, तो यह है अपूर्व विधि। अन्य प्रमाणों से अप्राप्त होने पर है, अत्यंत अप्राप्त होने पर यह कथन किया जा रहा है, यह विधि वाक्य हुआ। आगे इसी को खोल रहे हैं, स्वर्गार्थक यागस्य प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य अनेन विधानात्। स्वर्ग के प्रयोजन वाला जो याग है उसकी अन्य प्रमाणों से अप्राप्ति हुई है उसका इसके द्वारा विधान किया गया, इस वाक्य से यजेत स्वर्ग काम, ये तो विधि हो गई। अब नियम के लिए बता रहे हैं, पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधिर नियम विधि। एक पक्ष में जो अप्राप्त है उस अप्राप्त अंश का जो प्रापक होते हो, प्राप्त कराने वाली होती है, ऐसी विधि को नियम विधि कहते हैं। नियम विधि जिस चीज की प्राप्ति करवा रही है, प्राप्ति तो करवाती है, उस चीज की प्राप्ति एक अंश में पहले से भी हो रही होती है बिना इस नियम के भी, स्वभाव होता है, और किसी ढंग से सामान्य रूप से एक अंश में तो प्राप्ति फिर भी हो रही थी लेकिन दूसरे अंश में प्राप्ति नहीं हो रही थी, उस दूसरे अंश को प्राप्त कराने के लिए नियम विधि होती है जहां अप्राप्त अंश था। तो इन्होंने कहा पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधिर नियम विधि, यथा व्रीहीन अवहंती इत्यादि। व्रीही को, चावलों को, जो छिलके सहित जो होता है उसको अवहंती कूटता है, अवहनन करता है, क्यों करता है? उसका छिलका तुष हटाने के लिए, तुष को हटाने के लिए करता है। विहीन अभांति, ये उदाहरण दिया नियम विधि का। तो इसमें पूछा कि कथम अस्य पक्षे अप्राप्त प्रापक प्रापकत्वम इति चेत, भाई आपने पहले कहा था पक्ष में अप्राप्त का जो प्रापक होता है वो विधि नियम विधि कहलाती है, तो यहां पर ये कैसे इसका पक्ष में अप्रापकत्व है, अप्राप्त प्रापकत्व है, प्रापकत्व नहीं है, ये कैसे आपने यहां कहा? तो उसका उत्तर आगे दे रहे हैं, अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वम न प्रतिपाद्यते। ये जो वाक्य है ना विहीन अवहंति, इससे अवघात का, अवघात को उपाय नहीं बताया जा रहा है कि चावल को निस्तुष करने के लिए अवघात एक उपाय है, ये इस वाक्य का प्रयोजन नहीं है, इस वाक्य का अर्थ नहीं है, वाक्यार्थ बोध नहीं है ये। अवृहीन अवहंति चावलों को कूटता है, किस लिए? तो हटाने के लिए। अब इससे कोई ये वाक्यार्थ निकाले, वाक्यार्थ बोध ले कि यहां ये बताया जा रहा है कि अवहनन करने से चावल के तुष छिलके हट जाते हैं, ये नहीं बताया जा रहा है, इसको बताने के लिए वाक्य नहीं है। कूटने से चावल के छिलके हटते हैं इसकी सूचना देने के लिए ये वाक्य नहीं है विहीन अवहंति, उसी को इन्होंने कहा। अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वम, अवघात का वैतुष्य करणार्थ, वैतुष्य करण, वैतुष्य मतलब तुष्य रहित करने के का प्रयोजन न प्रतिपादित, प्रतिपादित नहीं किया जा रहा है कि अवघात किस लिए है, तुषों को हटाने के लिए, यह नहीं बताया जा रहा है इसमें। फिर क्या है? अन्वय, क्यों नहीं बताया जा रहा है? अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, ये बात तो अन्वय व्यतिरेक से वैसे ही सिद्ध थी, अवहनन से छिलके हटते हैं धान के, ये बात तो अन्वय व्यतिरेक से वैसे ही सिद्ध थी इस वाक्य के बिना भी। तो जो बात अन्य तरह से सिद्ध हो रही हो वो शास्त्र का वचन नहीं बताएगा, उसके लिए वो वाक्य नहीं रचा गया है। तो कैसे अन्वय व्यतिरेक से? इसकी दो तरह से व्याख्या की जाती है। एक तो ये कि जब जब हम अवहनन करते हैं तब तब तुष हट जाते हैं, और जब अवहनन नहीं करते हैं, कूटते नहीं है, तो वो नहीं हटते। इससे हमें पता लग जाता है कि जो अवहनन रूप कर्म है इसकी तुष हटाने में निमित्तता है, एक कारण बनता है उसमें, अन्वय व्यतिरेक से हमें पता लग गया। एक तो ये अन्वय व्यतिरेक है, दूसरे ढंग से अन्वय व्यतिरेक व्याख्या करके आप बोलते हैं कि जब मुसल का के द्वारा अवहनन किया गया लकड़ी के मुसल से, इसी से, तब भी तुष हटते हैं, और जब अवहनन नहीं किया जाता है तो अन्य उपायों से भी हट जाते हैं। इसी से हटते हो ऐसा नहीं है, अन्य उपायों से भी हट जाते हैं, ये व्यतिरेक से ले रहे हैं, हट जाते हैं दूसरे उपायों से भी, उनको मसल करके भी हटा सकते हैं, नखून से छिल करके भी हटा सकते हैं, और भले ही कितना भी समय लगे लेकिन उपाय तो है, वो भी नख से विदलन करके हटा देते हैं, हटा सकते हैं। तो अन्वय और व्यतिरेक से ही ये पता था कि अवहनन से तुष उसका छिलका हट जाता है, तो इसलिए इसको बताने के लिए यह वाक्य नहीं है विहीन अवहंती थी। तो वे किसके लिए है ये? बोले किंतु नियम, ये नियम किया जा रहा है, यहां पर विधि नहीं है, ये नियम किया जा रहा है, प्राप्ति तो पहले से थी उसमें नियम किया जा रहा है, और वो क्या है? सच अप्राप्तांश पूर्णम, अप्राप्त अंश का पूर्ण करने वाला है, भरने वाला है। जैसे दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे उपाय थे, तो जब एक उपाय करेंगे तो दूसरे उपाय नहीं करेंगे, तो एक पक्ष में वो उपाय प्राप्त है, दूसरे पक्ष में उपाय प्राप्त नहीं है। ऐसे ही उसके तुष हटाने के लिए, छिलके हटाने के लिए अनेक उपाय प्राप्त हैं हमारे को, अनेक उपायों की प्राप्ति है, स्वभावतः प्राप्ति है अन्वय व्यतिरेक से। अब उसमें से एक उपाय जो जिस समय कर रहे हैं उस समय दूसरा उपाय नहीं चलेगा, वही चलेगा। तो एक जिस उपाय को जिस समय कर रहे हैं उस समय तो वो प्राप्त है, लेकिन जिस समय उससे भिन्न उपायों का प्रयोग किया जा रहा है उस समय ये उपाय अप्राप्त है। तो ये जिस जगह पे अप्राप्त हो रहा है उस अप्राप्त अंश की पूर्ति ये नियम करता है कि नहीं यहां भी उसको प्राप्त किया जाए। एक अंश में तो प्राप्त था वो, लेकिन सब जगह प्राप्त नहीं था, तो इसके द्वारा सब जगह प्राप्त कराया जा रहा है, उसको उसकी प्राप्ति कराई जा रही है, ये नियम विधि करती है। इसलिए उन्होंने कहा सच अप्राप्तांश पूर्णम, अप्राप्त अंश का पूर्ण है, जहां वो प्राप्त नहीं था उसको वहां भी प्राप्त करा रहा है। और खोल रहे हैं इसी को, वैतुष्यस्य ही नाना उपाय साध्यत्वात् साध्यत्वात् यदा अवघातम परित्यज्य उपायांतरम ग्रहितुम आरभते। वैतुष्य मतलब तुष्य से रहित करना, उसके नाना उपाय साध्यत्वात् अनेक उपायों से सिद्ध करने वाला होने से, यदा अवघातम परित्यज्य अवघात को छोड़ करके उपायांतरम ग्रहीतुम आरभते, जब अन्य उपायों का ग्रहण कर देते हैं तदा अवघातस्य अप्राप्तत्वेन, उन स्थितियों में अवघात अप्राप्त हो रहा है, तो तद्विधान नामकम अप्राप्तांश पूर्णम एव अनेन विधिना क्रियते। तो उस विधान नामक अप्राप्त अंश के पूर्ण को, अप्राप्त अंश के पूर्ण रूप विधान को इस नियम के द्वारा, इस नियम विधि के द्वारा किया जा रहा है। उतने अंश में यह विधि है, जहां वो प्राप्त हो रहा है उसको ये वाक्य नहीं बता रहा है, जहां वो अप्राप्त था उसकी प्राप्ति कराई जा रही है, उन अंशों में प्राप्ति कराई जा रही है, ये नियम विधि करती है। अतश्च नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात्मको नियम एव वाक्यार्थः। तो ऐसे जो वाक्य आते हैं इसमें वाक्यार्थ क्या होगा, ब्रीहीन अवहंति इस वाक्य का, इसका वाक्यार्थ बहुत क्या होगा, तो नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात्मको नियम, अनियम विधि में, नियम विधि में अप्राप्त अंश के पूर्ण के रूप में जो नियम किया जा रहा है, बस यही इस वाक्य का प्रयोजन है। पक्षे अप्राप्त अवघातस्य विधानम इति यावत्, क्योंकि पक्ष में जिस समय उसका प्रयोग नहीं हो रहा है दूसरे का प्रयोग हो रहा है, उस पक्ष में अप्राप्त अवघात के विधान को ही यहां पर किया जा रहा है, ये नियम विधि। तो एक तो विधि होती है वो अपूर्व होती है, बिल्कुल पहली बार होती है, और नियम विधि में एक अंश वैसे भी प्राप्त होता है और उसके अप्राप्त अंश को केवल यहां पर बताया जाता है, ये नियम विधि हुई। अब देखिए व्रीहीन अवहंती शब्द है, अवहंती तो लटलकार का प्रयोग है, व्रीहियों को कूटता है, कूटते हैं, अवहनन करते हैं बहुत सारे लोग, केवल इतना ही तो कहा गया है ना, लेकिन लटलकार में भी या कैसे भी कोई वाक्य प्रयोग किया गया है उसका हमारे लिए कुछ ना कुछ निर्देश होता ही है। सामान्य भाषा में भी हम करते हैं, शास्त्र के वचन में भी कुछ ना कुछ विधि निर्देश हमारे लिए वहां भी प्राप्त है, विधि लिंग या लोट या ऐसे ही, जहां जहां सीधे सीधे वचन होते हैं वहीं पर ही विधि नहीं होती है, सामान्य वचन होते हैं वहां भी हमारे लिए कुछ ना कुछ होता है, कर्तव्य निकाला ही जाता है। और वेद भाष्य में महर्षि के आप इस बात को खूब अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं, मंत्र में नहीं लिखेगा दिखेगा कि कोई विधि की जा रही है हमारे लिए, मंत्र का एक सामान्य जैसा जैसा अर्थ है ऐसा ऐसा होता है, ऐसा वो महर्षि भावार्थ में मनुष्य हमें ऐसा करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे साथ जोड़ करके क्रिया को जोड़ देते हैं, क्योंकि वेद मंत्र हमारे लिए है, हमारे लिए कुछ करने के लिए, निषेध के लिए कुछ ना कुछ कहा गया है, ये पूरी परंपरा हमारी ऐसी कहती है, और भाषा में भी हम यही प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से। मान लीजिए माता पिता बच्चे को लेकर के जा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं दूसरे बच्चों को, देखो ये बच्चे खेल रहे हैं, देखो ये बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, देखो ये बच्चे तैर रहे हैं, ये तो सामान्य कथन है ना, एक विवरण दिया जा रहा है केवल लटलाकार में कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है, विधि हो रही है ना, प्रेरणा हो रही है ना, निर्देश हो रहा है ना, इसमें भी तो भाषा के केवल शब्दों पे ही केंद्रित नहीं होते हैं, और ये तो जुड़ा हुआ ही है हमारे, पूरी हर भाषा के अंदर ये प्रयोग है, तो वेदों में क्यों नहीं लेंगे हम, ये भाषा में सब जगह ये नियम होते हैं। और ऐसे में कोई टोकने लगे नहीं यहां तो कोई विधि की ही नहीं गई है, आप तो विधि जबरदस्ती ले रहे हो, नहीं वो भाषा को नहीं समझते हैं, भाषा का वाक्यार्थ बोध क्या है, केवल ये बताना कि ये ऐसा कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है? कई बार बच्चे पूछ भी लेते हैं, बोले आप ये क्यों बता रहे हो कि वो ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, यही तो बात है कि आप प्रेरित हो, देखो, उससे प्रेरणा प्राप्त करो, आपको भी ऐसा करना चाहिए। बच्चे को कहें देखो पड़ोस वाला बच्चा, उसको ये पुरस्कार मिला है, तो हम बच्चे को क्या कह रहे हैं? आप भी कुछ ऐसा करो, आपको भी पुरस्कार मिले, किसी क्षेत्र में आप भी बढ़ो, प्रेरणा ही तो दे रहे हैं। तो ये जो सामान्य वर्णन भी होता है लटलकार का, उसमें भी विधि आदि छुपे हुए रहते हैं। तो व्रीहीन अवहंती भले ही लटलकार का प्रयोग है, लेकिन इससे अवहनन करना चाहिए। एक नियम बनाया जा रहा है यहां पर, नियम विधि की जा रही है। विधि तो है, लेकिन कौन सी विधि है? तो नियम विधि है। क्यों? अवहनन तो वैसे भी प्राप्त था, और प्राप्त था फिर क्यों किया जा रहा है? बोले इसी से करना है, सदा इसी से करना है। प्राप्त था, जहां अप्राप्त था वहां भी इसी से करना है, यानी सदा इसी से करना है। ये प्रक्रिया हो गई, ये नियम विधि हो गई, हो गया। बोलिए जी, ये तो स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर विधि हो रही है कि उसको करना है, लेकिन सदा इसी से ही करना है, ये नियम कैसे जुड़ा, ये स्पष्ट नहीं हुआ जी इस वाक्य से। वो क्यों आ रहा है? तो ये कहने की जरूरत ही क्या थी इनको कि अवहनन से व्रीही को निस्तुष करो, ये कहने की क्या जरूरत थी? भोजन बांट रहे हैं, ठीक है, अब आंवले का अचार बांटना है, अब उसके लिए वो कहेगी छोटी चम्मच से बांटो, अब वो दाल वाली चम्मच बड़ी ले ली, या तो भातिया ले लिया, भात वाला जो बड़ा था, तो सब्जी को तो उससे बांट देंगे, लेकिन इसके लिए कहे छोटी चम्मच लो, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो प्राप्त नहीं था? छोटी चम्मच प्राप्त नहीं थी क्या? कर सकता था वो, छोटी चम्मच भी ला सकता था, वो बड़ी लेकर के आ गया, तो प्राप्ति तो सबकी थी, भातिये की भी, बड़ी चम्मच की भी और छोटी चम्मच की भी। अब जब ये कहा जाएगा देखो वो छोटी चम्मच से बांट रहा है, दो जने बांट रहे हैं, एक होगा देखो वो छोटी चम्मच से बांट रहा है, इसका क्या मतलब निकलेगा? आप भी करो, एक तो विधि हो गई, दूसरा कि इसी से करो, इसी से करो, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा देना होता है, ज्यादा देंगे बड़ा लेंगे तो नियंत्रण ही नहीं रहता है किसको कितना जा रहा है, छोटा ही रहे, अथवा मात्रा कम होती है तब भी चम्मच को ही छोटा करते हैं, मात्रा तो कम है, अब वो बड़ा पात्र दे दिया तो वो निर्णय कैसे करेगा, किसी को ज्यादा जाएगा किसी को कम जाएगा, तो चीज कम है तो भी कहते हैं भाई इसी से करो ताकि उससे अधिक किसी को ना चली जाए, इस समान रूप से जाए, तो नियम यहां पर छुपा हुआ रहता है। आगे देखिए दूसरी विधि है परिसंख्या विधि, उसकी परिभाषा कर रहे हैं, उभयोश्च युगपत प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। उभयोश्च युगपत प्राप्तौ, दो चीजों की एक साथ प्राप्ति हो रही है, विधान मिल रहा है हमारे को, इन सब का विधान मिल रहा है, ऐसे में इतर व्यावृत्ति परो, इतर की, दूसरे की, अन्य की को हटाने के लिए जो विधि की जाती है, हटाना जिसमें प्रयोजन रहता है उसको परिसंख्या विधि कहते हैं। नियम विधि में तो कुछ कहा जा रहा है ऐसा करो, हटाया नहीं जा रहा है किसी को, यद्यपि दूसरी चीजें हट जाती हैं उसमें भी, वो तो सब में हट जाएंगी, लेकिन नियम में मुख्य प्रयोजन क्या है कि इसको ऐसा करो, बस दूसरों को हटा नहीं रहे मुख्य। परिसंख्या विधि में दोनों की प्राप्ति है और उसके कथन से दूसरों को हटाना ही प्रयोजन है, वहां पर प्राप्ति तो वैसे ही थी, वहां ये दोनों में अंतर बनेगा। तो इन्होंने कहा उभयोश्च युगपत प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि, जैसे कि उदाहरण दिया एक पंच नखा भक्ष्याः, पंच का मतलब पांच, और पंच नख का मतलब है पांच नखून होते हैं जिनके, पांच नखून होते हैं जिसके, हमारे कितने नखून होते हैं? 20 होते हैं, लेकिन यहां पंचनख का मतलब एक एक के अंदर पांच पांच, हम भी पंचनख वाले हैं, कोई कोई छह वाला होता है वो अलग बात है, पांच पांच होते हैं, तो पांच नखून वाले जो होते हैं पंच पंचनखा, उनमें से पांच ही केवल खाने भक्ष्या, खाने के योग्य हैं, पंच पंचनखा भक्ष्या, एक वाक्य मिला, ठीक है। देखिए तब कह रहे हैं कि ये वाक्य क्या कह रहा है, भक्ष्य है। भक्ष्य का क्या मतलब होगा, भक्षण के योग्य है, खाने के योग्य है, प्रत्यय ऐसा लाया हुआ है यहां पर, ठीक है। तो आगे देखो क्या कहते हैं, इदम ही वाक्यम न पंच नख भक्षण परम। ये जो वाक्य है पांच नख वालों को खाने की विधि नहीं है, ये पांच नखों को खाने वाले की विधि नहीं है, ये पंच नख भक्षण परक नहीं है ये वाक्य, यानी विधि वाक्य नहीं है। जबकि हमें क्या लग रहा है, ये नहीं तो विधान ही कर रहा ना, पंच पंच नखा भक्ष्य विधान लग रहा है ना। बोले नहीं ये विधि नहीं है, क्यों? बोले तस्य रागतः प्राप्तत्वात्। भाई मांस खाना या इनको, वो तो राग से ही प्राप्ति थी, राग मतलब स्वाद, चाहे शरीर की पुष्टि ले लो चाहे जीवा का स्वाद ले लो। जिनको मांस भक्षण का रस लग जाता है, राग हो जाता है, तो उनको शाकाहार दो तो बोलते हैं ये क्या घास फूस खा रहे हो। जैसे हम कहें हम जैसा भोजन करते हैं तो गाय भैंस जैसा खाती है ना घास फूस, हम गाय भैंस वाला तो वो तो चारा नहीं खा सकते ना घास फूस को, हम क्या कहेंगे ये क्या घास फूस खा रहे हैं। हम कुछ विशेष बना करके खाते हैं, हमारे को वो स्वादिष्ट लगता है। तो ऐसे ही जिनको मांस का हो जाता है वो अच्छा लगता है उनको, बोले क्या घास फूस खा रहे हो। ऐसे दूसरे ढंग से देख लो कि जैसे हमारे भोजन में घी तेल दही मक्खन ये सारी चीजें, दूध, ये जो चीजें हो, मान लो जानता हो पदार्थ ही ले लीजिए आप, दूध और दूध से बने हुए दुग्ध विकार सारे, एक तो उसके युक्त भोजन खाते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है बल की दृष्टि से भी वैसे भी, और वो नहीं हो तो कैसा लगता है। लुखी रोटी बिना घी की, दाल सब्जी ऐसे ही खाएं रूखा रूखा तो कैसा लगता है। तो ऐसे ही जो मांस खाते हैं जब उनको सादा भोजन दिया जाता है तो उनको ऐसा लगता है उनको राग से। तो मांस खाने की तो प्रवृत्ति राग से वैसे ही प्राप्त थी, उसके लिए विधि करने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं है, वो तो राग के वशीभूत होके, वो धर्म अधर्म है ऐसा नहीं कुछ कह रहे हैं, वो धर्म है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन स्वभाव तो प्रवृत्ति है। अब दूसरे की चुराने की प्रवृत्ति, वस्तु चुराने की प्रवृत्ति तो वैसे ही रागतः प्राप्त है हमारे को, चोरी करने की प्रवृत्ति, और जो दुष्कर्म है वो तो स्वभावतः ही प्राप्त है, उस तरफ चला ही जाता है व्यक्ति, सावधान नहीं रहे नियम नहीं रहे। तो कह रहे हैं कि इदम ही वाक्यम न नख भक्षण परम, पंच नख भक्षण परम, तस्य रागतः प्राप्त था, तो राग से ही प्राप्त था। आगे कह रहे हैं नापि नियम परम, ये नियम भी नहीं बनाया जा रहा है। नियम में क्या था, अप्राप्त अंश का पूरक होता है, प्राप्ति तो थी, जैसे कि अवहनन की प्राप्ति थी स्वभावतः ही अन्वय व्यतिरेक से, लेकिन अप्राप्त भी थी, तो यहां कोई अप्राप्ति जैसी बात नहीं थी, वही तो प्राप्ति ही थी, रागतः प्राप्ति थी सबकी, तो ये नियम परक वाक्य भी नहीं है। क्यों? तो पंच पंच नख भक्षण से युगपत प्राप्ते है पक्षे अप्राप्ति अभावात्। पांच इन नखों वालों की तो युगपत एक साथ ही प्राप्ति थी सबको, कि किसी को भी रागतः प्राप्त हो जाएगा सब कुछ, पक्ष में अप्राप्ति का अभाव था, इनकी अप्राप्ति होती हो ऐसा कुछ नहीं, आप एक साथ भी खा सकते हो सबको, सबको मिला के भी खा सकते हो, वहां एक बात तो थी नहीं, जैसे कि नियम में एक ही था कि ऐसे ही कर सकते हो। अब बस से जाना है तो बस से ही जाओगे, रेल से नहीं जा सकते, तो दोनों तरह से नहीं जा सकते। अब कोई नया उपाय निकाल लें तो ठीक है, जैसे मिलिट्री के ट्रक जाते हैं तो वो भी रेल के ऊपर रख करके जाते हैं, आजकल बहुत से ट्रक भी ऐसे ही हैं, ऐसी योजना है कि वहां से ट्रक में भर के सामान चढ़ा, रेल में चढ़ा, और आगे हो सकता है बसें भी ऐसे ही चलने लग जाएं, बस में बैठे और रेल पे चढ़ा दिया, पर वो चलेगा नहीं, वो तो फिर रेल के डब्बे में ही बैठेंगे, शौच स्नान कैसे करेंगे, निवृत्त कैसे होंगे, और चीजें भी दिक्कत होंगी। दो दो की प्राप्ति नहीं हो सकती, एक ही की प्राप्ति होती है, लेकिन यहां सबकी प्राप्ति हो सकती थी। आगे अतः इदम अपंच नख भक्षण निवृत्ति परम इति भवती परिसंख्या विधि। तो ये विधि क्या है, ये कह रहे हैं कि ये अपंच नख भक्षण की निवृत्ति परक है। पंच नखा भक्ष्या, पांच नख वाले खाने चाहिए, तो जो पांच नख वाले नहीं हैं वो नहीं खाने चाहिए, उनकी निवृत्ति परक है ये। परिसंख्या विधि में निवृत्ति की जा रही है, नियम विधि में निवृत्ति नहीं की जा रही थी, उसमें प्राप्ति कराई जा रही थी, अप्राप्तांश में प्राप्ति कराई जा रही थी, परिसंख्या विधि में अन्यों का निषेध किया जा रहा है, वो मुख्य है। क्योंकि इनकी प्राप्ति तो स्वभावतः थी ही रागतः, उसके लिए विधि नहीं है, अन्यों की अप्राप्ति कही जा रही है। तो जो पांच नख वाले नहीं है उनको नहीं खाना चाहिए, तो मनुष्य तो पांच नख वाला आ जाएगा। तो पहली बात तो यह कि जो पांच नख वाले नहीं है, गाय कितने नख वाली है? नहीं, एक पैर में दो ही तो हो गए एक तरह से ना। घोड़ा एक ही है, एक एक ही शफ होता है, उसमें दो होते हैं। ऊंट में दो होते हैं, ऐसे तो वो नहीं लेने चाहिए, एक विभाजन कर दिया। तो कह रहे हैं अपंच नख भक्षण की निवृत्ति परक ये है, तो इसका मतलब हुआ कि जो जो पंच नख वाले हैं वो सब खाने योग्य हैं, ऐसा इस वाक्य से निकलेगा। तो पांच और जोड़ दिया, पंच पंच नखा, पांच नख वाले कौन से? ये पांच ही, सारे नहीं, सारे नहीं, उनको भी हटा दिया। वो पांच कौन कौन से हैं? इन्होंने, इन लोगों ने श्लोक बना रखे, देखिए इन्होंने 139वें पृष्ठ पर, 49वें पृष्ठ पर नीचे दो श्लोक दिए हुए हैं। तो ये रामायण का बोल रहे हैं, रामायण में प्रक्षिप्त है यह कैसा है, लेकिन पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव, ब्राह्मण और क्षत्रिय को, हे राघव ब्राह्मण और क्षत्रिय को पांच पांच नाक वाले का बाकी नहीं खाने चाहिए। कौन से? शशक शल्ल की गोधा खडगी कूर्मोथ पंचमः। तो शशक तो हो गया खरगोश, शल्लकी के लिए कुछ लोग कोई मछली का भेद कहते हैं, लेकिन उसके पांच नख तो नहीं होते, तो शल्लकी दूसरा कोई, गोधा गोह होती है ना बड़ी जो गोह, वो उसके भी पांच पैर होते हैं, जैसे छिपकली जैसी होती है ना गोह उसके, और खडगा, खडगा इसको मृग के लिए बोलते हैं या तो गेंडे के लिए बोलते हैं, गेंडा होता है ना एक खड़ग, उसके एक ऊपर निकला हुआ होता है, दो वाले भी होते हैं खैर आगे पीछे, लेकिन सामान्यतः भारत में एक वाला होता है वो खड़ग वाला, और कूर्म, कूर्म कहते हैं कछुए, उसके भी पांच नख होते हैं, ये पांच गिनाए गए। तो ऐसे ही जो भी हैं ये पांच यहां पर गिनाए गए कि इनको होना चाहिए। ये रामायण का जो है वचन, इन्होंने शल्य कहा, शल्य का गेंडा, एक दूसरा भी मिलता है यहां जो लिखा हुआ है रामायण, उसके अलावा ये वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड के अंदर है 1739, बाली राम से बोलता है, बाली राम से बोलता है, संभवतः ये वो प्रसंग है जब राम ने उसका वध कर दिया था, तो बोले मेरे को किस लिए मारा, क्या प्रयोजन था, पंचनख वाला हूं लेकिन मैं पंचनख वाला भक्ष्य नहीं हूं, तो उसको बोलता है ये पंच पंचनखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव। ये पहली पंक्ति तो वही है, दूसरी पंक्ति मेरे पास अलग लिखी हुई है, शल्य कहा, उसमें शल्य किया, शल्य कह मतलब गेंडा, शल्य कह श्वाविधो, श्वाविधो साही को बोलते हैं, गोधा गोह हो गई, शशह खरगोश हो गया, कूर्मश्च पंचम हो गया कछुआ, इनके लिए इन्होंने यहां पर, तो ये है परिसंख्या विधि। अब इसके लिए कईयों को होता है भाई भले ही परिसंख्या विधि है, दूसरों का निषेध किया गया, लेकिन एक तरह से परोक्ष रूप से इनको खाने के लिए तो कह दिया गया, एक आपत्ति आती है कि क्या मांस भक्षण का है, या तो इन श्लोकों को प्रक्षिप्त माने, लेकिन अगर कहीं वैसी विधि है तो इसको किस रूप में हमें देखना चाहिए, कि कोई व्यक्ति मान लीजिए दिन में 10 चाय पीता है, तो चाय को मैं निषेध करने वाला पान के बोल रहा हूं, तो कई जने उसका समर्थन भी करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है और जो बहुत सारी चीजें उसमें गुण भी बताते हैं कई जने, तो चिकित्सक ने कहा, चिकित्सक वैद्य ले ले तो व्यक्ति तुम्हारा डॉक्टर मना भले ही ना करे, तो बोले भाई आप सुबह शाम ही पिया करो चाय, सुबह शाम दो समय चाय पिया करो, और कुछ दिन में शराब पीता है बहुत, दिन भर शराब पीता है, तो बोले बस केवल इतने दो पैग ही लिया करो, एक दो पैग लिया करो, ऐसा अगर किसी को कहे, सिगरेट पीता है इतना, चैन स्मोकर है, कई पेटियां पी डब्बियां पी जाता है, बोले दो पिया करो, तो बोले दो सिगरेट पीने का विधान कर रहे हैं, दो बार चाय पीने का विधान कर रहे हैं, मांस खाने इसका विधान कर रहे हैं, नहीं, उसका यह अभिप्राय नहीं है कि वो करने के लिए कहा जा रहा है, ये उसके लिए कहा जा रहा है कि आप जो इतना करते हो ये नहीं, वो आप नहीं रुक सकते तो इतना ही करो, वो बहुत अधिक हानि हो जाएगी, खाने का विधान नहीं है, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए एक बताया जा रहा है कि भाई ये तो मत करो कम से कम, भाई शराब पी तो अपने घर में पिया करो, बाहर पी करके लौटते रहते हो, पड़े रहते हो, लोगों को गालियां देते हो, करते हो, तो ऐसा जो हो तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, भाई शराब तो वो छोड़ना नहीं है मान लो, बोले अपने घर में पिया करो, तब इससे उसको शराब पीने की विधि थोड़ा ना कर रहे हैं हम, वो शराब तो पी ही रहा है, हम केवल इतना कह रहे हैं भाई बाहर मत किया करो, शराब पी करके जब वाहन नहीं चलाना हो तब शराब पिया करो, और शराब पी करके वाहन चला रहा है, अन्यों को हानि करेगा, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनमें हम ये नहीं समझ लें ये विधि की जा रही है, नहीं तो गलत अर्थ संकेत जाता है, ये देखो ये ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तो ये परिसंख्या विधि है, ऐसा मत करो, ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव तुम ओ सभी को सदर विवादन ओम शांति।